आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा। मेरा कातिल मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल कातिल कातिल कातिल कातिल कातिल कातिल मेरा कातिल मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुनसिफ है, मेरा कातिल मेरा मुनसिफ है। क्या मेरे हक में फैसला देगा, क्या मेरे हक में फैसला देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा। दीप से देखो जिंदगी को, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती सिला, दुश्मनों का भी दिल हिला देगा, दुश्मनों का भी दिल हिला देगा, आदमी आदमी को क्या देगा, आदमी आदमी को क्या देगा।